Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Even terug naar gisteravond. Aan de ene kant zie je dat het Nederlandse onderdeel steeds winstgevender is geworden. Maar aan de andere kant zie je dat de invloed van KLM is verkleind. En als je dan die lijn doortrekt naar de toekomst toe, dan heb je wel iets om je zorgen over te maken. Dus we hebben daar lang en goed over nagedacht. En wij zijn uiteindelijk tot de overtuiging gekomen dat het in het lange termijn belang is van Nederland en van banen in Nederland om dit aandeel te verwerven. Dat was minister van Financiën Wopke Hoekstra. Maakte dus bekend dat de Nederlandse staat aandeelhouder is geworden van Air France KLM. En op die manier wil die rechtstreeks invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkelingen bij de vliegmaatschappij. Nick Wouters is hier aangeschoven van de NOS Economie-redactie. Nick, goedemorgen. Goedemorgen. Hele geheime operatie, verrassing voor velen, zeker ook voor de Fransen. Hoe is dat opkopen allemaal gegaan? Ja, dat was een plan wat al een paar jaar klaar lag. Dat heeft Jeroen Dijsselbloem zelfs nog onder ogen gehad. En dat is nu uit de kas gehaald. Vorige week is toen besloten om toch die aandelen te gaan kopen. Ook met codenamen had dat plan. En daar is weer een andere staatsonderneming voor ingezet om die aandelen op te kopen. Want we zitten nog, de Nederlandse staat, in ABN AMRO. Dus die hebben gezegd, gaan jullie dat opkopen langzaamaan uit de markt. Hè? Want je kan gewoon aandelen die vrij verhandelbaar zijn langzaamaan opkopen. Zodat je een steeds groter belang in dat bedrijf krijgt. En dat is dan nu gegroeid naar 12%. En ja, op een gegeven moment moet je dat dan bekend gaan maken dat je dat aan het opkopen bent. Als je boven de 5% zit, dan moet je dat binnen een paar dagen bekend gaan maken. En dus heeft Hoekstra dat gisteravond gedaan. En want die aandelen waren er nog genoeg. Die zijn gewoon beschikbaar. Je hebt duizenden aandeelhouders van Air France KLM. En daar zit continu, wordt er gehandeld in die aandelen. En als grote partij kun je dan langzaamaan steeds meer aandelen naar je toe gaan trekken. Ja. En zo'n groter belang verwerven. En wat betekent dat nu concreet? Dat Nederland aandeelhouder is in die holding? Nou, ze hebben nu dus 12%. Ze gaan naar 14% toe. En dan ben je een belangrijke aandeelhouder. Je bent een van de grootste aandeelhouders. Dat wil zeggen dan dat Air France KLM, als er plannen gemaakt worden, dan ga je als bedrijf naar je grootste aandeelhouders toe. En dan leg je die plannen voor. En dan zeg je, wat vinden jullie hiervan? Stel dat we dit gaan uitvoeren, gaan jullie dan voorstemmen? Dus wat dat betreft zit je aan tafel en word je serieus genomen daar in die gesprekken. Aan de andere kant, met 14% heb je niet genoeg macht om plannen tegen te houden. Want ja, er zijn dan natuurlijk nog zoveel andere aandeelhouders. Dus je hebt die macht heb je met 14%, wat dat uiteindelijk moet gaan worden. Nu is het 12%, wordt straks 14%. Die macht heb je hiermee niet. En wat voor verhaal zit hier nou achter? Waarom wilde Nederland dit zo graag? Ik denk dat ze gemerkt hebben dat de verhoudingen in de loop der jaren wat scheef zijn gelopen tussen Nederland en Frankrijk. Dat lees je ook in die brief die Hoekstra gestuurd heeft. Hij zegt van ja, een aantal belangrijke besluiten, daarvan zijn we niet op de hoogte gesteld. Toen Air France en KLM in 2003 samen gingen, zijn er allerlei afspraken gemaakt. En heeft de Nederlandse staat staatsgaranties gekregen. Garanties dat de groei in Frankrijk bijvoorbeeld net zo hard zou gaan als in Nederland qua aantal vliegtuigen, qua luchthavens. En ik denk dat Nederland gemerkt heeft dat die garanties de afgelopen jaren wat zijn afgezwakt, sommige zijn verdwenen. En dat ze dus ook minder betrokken zijn in de besluitvorming. Dus van sommige besluiten hebben ze helemaal niet, zijn ze niet van op de hoogte gebracht, hebben ze in de media moeten vernemen. Bijvoorbeeld een besluit dat de Nederlandse of de Franse staat was van plan de aandelen misschien te gaan verkopen. Dat plan heeft ook op tafel gelegen. En daar heeft de Nederlandse staat is daar niet van op de hoogte gesteld. En dat is toch een beetje lullig als je toch grote belangen hebt bij Air France KLM en je niet op de hoogte wordt gebracht van de laatste plannen. En ja, ik denk dat ze dat vorige week al zeker nog gemerkt hebben toen het over de benoeming van Pieter Elbers ging. De baas van KLM, ja. Ja. Hoekstra benadrukt ook steeds dat het publiek belang hier naar voren komt. Hoe moeten we dat dan opvatten? Ja, dat zijn die duizenden banen, publieke belangen, duizenden banen die gemoeid zijn met de groei van Schiphol en KLM als belangrijke partij bij die luchthaven. Dus ja, dat belang is enorm. Hij schermt met getallen, daar wordt nog over getwist over hoeveel banen dat dan oplevert. Maar dat zijn er tienduizenden, dat zeker. En als KLM langzaamaan zou verdwijnen uit Nederland en die banen langzaamaan naar Parijs zouden gaan, dan zou Schiphol als luchthaven ook minder belangrijk zijn. En dan zouden die banen dus ook verdwijnen. Ja. En aan de andere kant haal je ook nog, trek je ook nog hoofdkantoren aan door zo'n grote luchthaven in Nederland te hebben. Dus dat belang, dat staat wel overeind. Je zei het al, de Fransen hadden zelf al wel aandelen. Nederland dus niet. Je zou ook kunnen zeggen, ja, waarom heeft de Nederlandse regering nu pas aandelen gekocht? Ik geloof dat Baudet dat ook gisteren tweette. Als ze dat een paar jaar geleden hadden gedaan, waren ze nog veel goedkoper geweest, ja, die aandelen. Had het afgelopen zomer gedaan en je was de helft minder kwijt geweest. Dat is inderdaad inderdaad een conclusie die je kan trekken. Of een week geleden, zelfs nog twee weken geleden, stond het ook alweer een stuk lager. Nou, een tijdje terug in ieder geval, een paar weken geleden. Dan was je ook al een derde minder kwijt geweest. Dat is inderdaad waar. Dus ja, de timing is in dit verhaal natuurlijk ook alles. Als je op het laagste punt van de markt kunt kopen. Maar ja, goed, ik denk dat toen de noodzaak nog iets minder gevoeld werd. En nu ze dachten, ja, we moeten het gewoon gaan doen. En wat de prijs dan precies is, gaan we niet afwachten tot die weer. Ja, je weet nooit of die weer gaat dalen, natuurlijk, zo'n prijs. Ja, want het publieke belang is mij intussen duidelijk. Maar is het financieel een verstandige zet? Het is geen vetpot Air France KLM. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen jaren vaker winst gedraaid dan dat er verlies gedraaid dan dat er winst onderaan de streep overbleef. En uitkeringen aan aandeelhouders hebben ze de afgelopen jaren niet gedaan. Dus je gaat hier, in tegenstelling tot bijvoorbeeld ABN AMRO, waar de Nederlandse staat ook in zit, daar krijgen ze jaarlijks gewoon een deel van de winst van. Bij Air France KLM is dat de laatste jaren in ieder geval niet het geval. En het lijkt er ook niet op dat de komende jaren snel gaat gebeuren. Dus dit gaat eerder geld kosten dan dat het gaat opleveren. Ja. Maar wel invloed oplevert. Zeker, zeker. We gaan door naar Den Haag. Daar is politiek verslaggever Hans Andringa. Hans, ook goedemorgen. Goedemorgen. Zeker ook even naar dat laatste toe, hè, wat Nick net vertelde. Waarom is het kabinet dan toch tot dit besluit gekomen? Nou ja, de aanwijzingen die werden steeds duidelijker dat de door Nederland vaak gekoesterde verhouding tussen Air France KLM en of tussen Air France en KLM, dat die steeds minder gelijkwaardig werd. Nederland of KLM kwam steeds meer in een achterstandspositie te zitten. Want er zijn ook voorbeelden dat bijvoorbeeld andere maatschappijen grote belangen zouden willen nemen in Air France KLM. Bijvoorbeeld de hotelketen Accor. Nou, dat moest Nederland inderdaad ook vanuit media vernemen in een heel laat stadium. Of een andere Chinese luchtvaartmaatschappij die zou interesse hebben in Air France KLM. Nederland hoorde het altijd als laatste zo ongeveer. En het kabinet heeft nu de rekensom gemaakt of de belangenafweging gemaakt. Wat willen wij met Schiphol? Wat willen wij met KLM? Die zijn heel belangrijk voor de Nederlandse economie. Dus een aantal weken geleden heeft het kabinet besloten van wij gaan die aandelen kopen, want dat is belangrijk voor de werkgelegenheid. Gisteren schermde minister van Nieuwenhuizen met getallen van meer dan 100.000 arbeidsplaatsen en enorme financiële inkomsten van een paar miljard. Kortom, toen hebben ze, ondanks de slechtere of de duurdere aandelen, hebben ze toch besloten om te gaan kopen. En kabinet eensgezind, alle coalitiepartijen die staan hierachter? Ja, je gaat niet 700 miljoen euro uitgeven als je nog verdeeld bent over de vraag of je het moet doen. Dus hier hebben ze duidelijk na lange discussie. Het was ook niet helemaal nieuw, want er is vaker de roep van laten we nu aandelen Air France KLM gaan kopen om onze positie te verstevigen. En tot dusver is steeds de afweging geweest, we doen het niet. Zoals afgelopen zomer nog, vorig jaar, toen was er in de Kamer een debat, koop toch die aandelen. Toen werd nog gezegd van nee, we doen het niet. Maar we zijn 6 maanden verder en een heleboel incidenten en ontwikkelingen binnen Air France KLM verder. En is nu het besluit wel genomen, eensgezind inderdaad. Coalitiepartijen staan dus achter dit standpunt en achter dit beleid. Hoe zit dat met de rest van de Tweede Kamer? Daar wordt overwegend positief gereageerd. Je ziet ook bij oppositiepartijen als de PVV, die al langer heeft gepleit voor laten we die aandelen kopen. Die zeggen ook van goed besluit, maar waarom niet veel eerder? Nick zei het net al, ook het Forum voor Democratie heeft dat gezegd. Maar ook andere partijen die zijn toch wel redelijk positief over wat er nu gebeurd is. Het enige puntje waar ze dan naar verwijzen, dat is van waarom niet eerder toen de aandelen veel minder waard waren dan nu. Want je betaalt nu zo ongeveer de hoofdprijs. Ja, duidelijk. Dat was Hans Andringa in Den Haag. Dan door naar Parijs, want net als heel veel mensen in Nederland, maar ook in Frankrijk zeker, werd president Macron pas gisteravond ingelicht door premier Rutte. En daarover ga ik praten met onze correspondent in Parijs, Frank Renaud. Frank, hoe heeft de Franse regering gereageerd? De minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, heeft gisteravond laat gereageerd. Hij zegt, ik neem dit voor kennisgeving aan. Maar het is gebeurd zonder dat het bestuur van Air France KLM of de Franse overheid ervan wisten. Naar verluid werd de Franse regering pas een uur van tevoren voor die persconferentie van Hoekstra geïnformeerd. Maar voegde Bruno Le Maire, de minister, er ook aan toe: het is belangrijk dat Air France KLM bestuurd wordt in het algemeen belang, zonder inmenging van nationale regeringen, zei hij. En dat is natuurlijk een duidelijk verwijt aan het adres van Den Haag, want de Fransen zien die aandelen aankopen als ongewenste bemoeienis en ook als een motie van wantrouwen aan het adres van de nieuwe topman Ben Smith. Tegelijkertijd is de directe impact van de Nederlandse aandelen aankoop gering, wordt hier ook benadrukt, omdat Nederland niet automatisch ook meer invloed en meer stemrecht krijgt. Dat is ingewikkeld geregeld in het bedrijf. Maar zelfs als de Nederlandse staat en de Franse staat straks evenveel aandelen hebben, dan heeft Parijs toch veel meer stemrecht, omdat het al langer aandeelhouder is. Zijn er verdere reacties in Frankrijk? In de vakpers hier is met verbazing gereageerd. Vooral de economische krant La Tribune die noemt de stap van Nederland een donderslag bij heldere hemel. Zakenkrant Les Echos die schrijft: de Nederlandse regering verrast iedereen. Niet alleen door die aandelen te kopen, maar ook door hardop te zeggen meer invloed te willen om Nederlandse belangen beter te dienen. Want dat is een gevoelig punt hier. Hoekstra heeft gezegd niet alleen die aandelen te kopen, maar ook met Air France KLM te willen gaan praten over meer invloed, over hoe Den Haag zwaarder kan wegen bij de besluitvorming. Dat is opmerkelijk, want zoals een van de grote Franse vakbonden bij Air France gisteravond zei: Nederland is altijd boos over de Franse staatsbemoeienis in bedrijven. En nu gaat Den Haag het zelf doen, zich bemoeien met Air France KLM, omdat het jullie nu even goed uitkomt, zegt die vakbond. Ja. Wat zal die topman ervan vinden, die Ben Smith? Nou ja, wat hij ervan vindt, ik denk dat hij zich in stilte hult. Dat gebeurt tot nu toe ook. Air France KLM is laten weten niet te reageren. En ik denk niet dat hij zich er heel erg druk over maakt. Met name door die zeggenschappen. Meer aandelen, dat wil bij Air France KLM niet meteen zeggen dat je ook meer te zeggen hebt. Dus hij kan ze voorlopig al even op afstand houden. En dat is de bedoeling ook. Want zijn idee is altijd geweest de structuur aan te passen, zodat hij meer zeggenschap krijgt over KLM. Dat hij zijn wil kan opleggen. Dat is precies wat KLM dwars zit. Dat is wat de Nederlandse overheid dwars zit. En dat Den Haag nu aan aandelen neemt in die holding betekent vooral dat de Nederlandse overheid beter de vinger aan de pols kan houden, maar zeker nog geen kapitein op het schip is. Correspondent Frank Renaud was dat in Parijs. NOS Radio 1 Journaal. 17 minuten over 7. Ja, het ging bij de praatprogramma's ook veel over deze kwestie. Natuurlijk, dat laten we maar even, die reacties. Nog wat andere zaken dan die voorbij kwamen op radio en tv. Nieuwsuur, daar ging het over de tweedeling in het onderwijs. Speciale schoolvormen als Montessori, Jena-plan en de vrije scholen. Die doen het heel goed, maar er gaan wel vooral kinderen van hoogopgeleide ouders naartoe. Op het schoolplein vertelde de directeur van een vrije school in Rotterdam hoe dat komt. Ik denk dat hoogopgeleide ouders toch bewuster kiezen dan laagopgeleide ouders. En je ziet dat laagopgeleide ouders toch vaak kiezen voor de school om de hoek. En dat wat hoogopgeleide ouders, ja, die kiezen gerichter, die zoeken gerichter. De Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman vindt dat er iets moet gebeuren om die tweedeling tegen te gaan, zelfs als daarvoor een klein beetje getornd moet worden aan de vrijheid van onderwijs. Vinden we het nou echt goed dat daardoor alleen maar bubbels ontstaan waarin we elkaar niet meer ontmoeten? Of vinden we eigenlijk dat kinderen van jonge leeftijd, wat mij betreft al vanaf 2-jarige leeftijd, niet meer aan allerlei verschillende aparte klasjes zitten, maar bij elkaar naar school gaan? Bij RTL Late Night zaten Maan en Sam Veld aan tafel. Gisteren werd bekend dat zij en Kraantje Papi dit jaar op de bevrijdingsfestivals gaan optreden. Maan vertelde dat ze pas goed begreep wat de oorlog voor mensen had betekend na een ontmoeting met een 96-jarige verzetsheld. Dat was zo ontzettend bijzonder. Als je niet met zo iemand praat en je vertelt de verhalen door, wat sowieso heel belangrijk is, zie je niet het verdriet in iemands ogen of zo. Dus het lijkt bijna een soort horrorsprookje. Maar als je die persoon recht in zijn ogen aankijkt, dan zie je nog het verdriet en je ziet dat het echt waar is. En je ziet dat het die persoon heeft gevormd tot wat hij nu is, en dat het altijd een beetje een soort beschadiging is. En dat hij heel krachtig ook is geworden daardoor. En dat was gisteravond op radio en tv. Zijn hier een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid heeft tussen 2014 en 2018 zeker 4500 meldingen gehad van misbruik van migrantenkinderen in opvangcentra. Dat blijkt uit documenten die het Amerikaanse congreslid Ted Deutsch heeft gedeeld. Bij CNN vertelde hij dat het in de meeste gevallen gaat om misbruik door medewerkers van die opvangcentra. It's the adults who work under the care and direction of HHS who have been preying upon the children under the care of HHS. And it's horrific. The details are horrific. And yet, this is the first we've heard of it. Het Amerikaanse COA zegt in een reactie dat Deutsch liegt en dat hij de cijfers helemaal verkeerd heeft begrepen. Zo zou het merendeel van de klachten helemaal niet over de medewerkers gaan, maar over andere minderjarige migranten in die opvangcentra in Amerika. Ophef in Brazilië over een verzoek van de nieuwe minister van Onderwijs aan scholen, schrijft The Guardian. Ricardo Vélez Rodríguez vroeg leraren om leerlingen te filmen terwijl ze het Braziliaanse volkslied zingen en de slogan van president Bolsonaro opdreunen: Brazilië boven alles en God boven iedereen. Scholen reageerden woest, want ze hebben al te veel werk en er is een enorme lerarentekort en dan moeten ze ook nog eens filmen. Minister Rodríguez heeft inmiddels toegegeven dat hij eigenlijk wel fout zat. In een nieuwe instructie aan de scholen is de campagneslogan verwijderd en mogen scholen ook zelf kiezen of ze wel of niet filmen hoe het volkslied wordt gezongen. De Franse sportwinkel Decathlon ziet af van de verkoop van sporthoofddoeken, schrijft Le Figaro. De afgelopen dagen was er grote kritiek in Frankrijk na een advertentie van de sportfabrikant voor een polyester hoofddoek waarmee moslima's kunnen sporten. De Franse politiek reageerde woedend op de advertentie. Dit getuigt van een visie op de vrouw die ik niet deel, zei de minister van Gezondheidszorg in Frankrijk. De oppositie riep zelfs op tot een boycott van Decathlon. De sportwinkel, die overigens ook in Nederland zit, haalt hem nu dus maar uit de schappen, aldus Le Figaro. Overigens is het niet het eerste sportmerk dat een hoofddoek uitbrengt. Nike en H&M, die deden dat ook al. Hoeveel kilometer staat er, Wijnand? Nou, niet al te veel, Jurgen. 70 alles bij elkaar. Maar heel veel files die komen niet boven de 5 minuten vertraging. In het zuiden is het hier en daar wat drukker. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam. Er staat tussen Breda en Zevenbergse Hoek 7 kilometer. Met wel 3 kwartier vertraging. Is ook een oorzaak voor. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A32 Heerenveen richting Meppel. Voor Meppel nu 4 kilometer met een 1/2 uur vertraging. En dat komt door een stilgevallen auto. 8,5 minuut voor 7:30 is het. Sport dan, vooruitblik op de eerste halve finale in het KNVB-bekertoernooi. Het gaat over voetbal. Vanavond is het Feyenoord-Ajax en dat is dan de 3e keer dit seizoen dat die klassieker wordt gespeeld. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jurgen. We hebben de beide trainers in het vorige uur al aan het woord gehoord. Ja, we weten nog de laatste keer hoe dat afliep in de Kuip. 6-2 voor Feyenoord, dat is een maand geleden. Dat kan zomaar weer gebeuren vanavond. Ja, maar het blijft voetballen. En Ajax en Feyenoord zijn nog niet bepaald de meest stabiele ploegen dit seizoen. Dus alles kan. Maar het lijkt me aan de andere kant ook weer niet echt waarschijnlijk, hoor, dat het weer zo'n veegpartij wordt vanavond. Een maandje geleden was het vooral een combinatie van factoren. De tactische vondst van Giovanni van Bronckhorst om heel compact te spelen. Dat verraste Ajax toen. Dat effect heb je nu in elk geval niet meer. Ja, en Ajax liep natuurlijk in die periode ook behoorlijk te rommelen. Een week voor de klassieker in de Kuip verspeelde het punten tegen Heerenveen. 2 weken weer later verloor het van Heracles. Daarna is het alleen maar beter gegaan met ruime overwinningen in de competitie. En die nipte nederlaag in de Champions League tegen Real Madrid. Dus ik verwacht dat we vanavond een hele andere wedstrijd te zien krijgen dan die 6-2 eind januari. En dat die ploegen veel meer aan elkaar gewaagd zullen zijn. Voor Feyenoord natuurlijk een mogelijkheid om toch nog een prijs te pakken. Dus door via deze halve finale uiteindelijk zich te plaatsen voor de finale. Hoe groot is het optimisme in Rotterdam? Ja, heel groot. Daar gloeien ze nog na van die monsterzegen. Ik lees net in het AD dat er in het spelershome van Feyenoord een entreebewijs voor die klassieker aan de muur hangt, waarop met vette letters 6-2 is geschreven. Maar in diezelfde krant zegt Van Bronckhorst ook meteen dat de uitslag van toen niks zegt over de wedstrijd van vanavond. Hij verwacht ook een moeilijke wedstrijd, maar weet ook dat zijn spelers niet te maken zullen hebben met een gebrek aan zelfvertrouwen. Want in die 2 competitietoppers tegen PSV werden dit seizoen 4 punten gepakt en alleen bij Ajax uit ging het mis naar die vroege rode kaart van Jeremiah St. Juste. Maar je kunt toch echt wel stellen dat Feyenoord dit seizoen boven zichzelf uitstijgt als ze tegen andere topclubs speelt. Ze missen daar trouwens vanavond wel verdediger Sven van Beek na die rode kaart van afgelopen weekend. En daar tegenover staat dat Erik Bottingen en St. Juste weer inzetbaar zijn, net als Haps. En hoe is de sfeer bij Ajax? Ja, een stuk beter dan een maand geleden in elk geval. Toen leek het plezier weg bij de ploeg die voor de winterstop zo goed draaide. De automatismen waren verdwenen, er was een hoop chagrijn. Dat lijkt nu voorbij, vooral na die prachtige wedstrijd tegen Real Madrid. Dat heeft echt als medicijn gewerkt. En er is een groot verschil in de personele bezetting ten opzichte van die laatste zeper tegen Feyenoord. Nicolas Tagliafico, die speelde toen niet mee vanwege een knieblessure. En die is er nu wel bij, dus dat scheelt wel een slok op een borrel. Dus volgens aanvoerder Matthijs de Ligt heerst er na die mindere periode dan ook echt wel weer optimisme rond de ploeg. Nou ja, na de winterstop, voor de winterstop was alles natuurlijk was wel eens goed. We wonnen, we speelden goed. En na de winterstop hadden we wel een

50 jaar geleden gingen we van de steenkool af. Leven het aardgas toen, dankzij de Bel in Slochteren. Een kolossale operatie opgezet om alle huishoudens in Nederland te laten overschakelen. Andere tijden over de transitie toen. Vanavond 21:50, NPO 2. NPO Radio 1. 19:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De spanningen tussen India en Pakistan lopen verder op. Beide landen melden beschietingen over en weer in de betwiste grensregio Kashmir. Volgens de Pakistanse politie zijn er 6 burgers gedood bij beschietingen van Indiase troepen. India zegt dat er een militair vliegtuig is neergestort. Ook claimt het land dat 2 Pakistanse gevechtsvliegtuigen het Indiase luchtruim binnen zijn gevlogen. Voor de ontmoeting vandaag tussen president Trump en Kim Jong-un is de Amerikaanse president op bezoek geweest bij de president van Vietnam. Er werd een handelsdeal gesloten. Het Amerikaanse bedrijf Boeing gaat nieuwe toestellen leveren aan Vietnamese luchtvaartmaatschappijen. De Tweede Kamer is overwegend positief dat Nederland een belang verwerft in Air France KLM. De staat heeft 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra gisteravond. De coalitiepartijen PvdA, ChristenUnie, PVV, SGP en Forum voor Democratie steunen de investering. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen om een einde te maken aan de noodtoestand. Die is door president Trump uitgeroepen om de bouw van een grensmuur met Mexico mogelijk te maken. De resolutie gaat nu naar de Senaat. En Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Schiedam heeft een brand gisteravond een blok met bedrijven in de as gelegd. Onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf gingen verloren. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak, was er niemand binnen. Kort na middernacht was het vuur in Schiedam onder controle. Woensdag weerbericht komt eraan. Bij Weerplaza zit Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Ja, en we zijn natuurlijk benieuwd, hoe warm wordt het dan vandaag? Ja, ik denk, vergelijkbaar met gisteren, misschien zelfs in het zuidoosten nog net wat warmer. Gisteren hebben we net niet de 20 graden gehaald. In Eindhoven werd het 19,7 graden. Maar vandaag misschien dat het in Limburg of in het oosten van Brabant gaat lukken, die 20 graden. En dat zou natuurlijk zeer bijzonder zijn, want zo warm is het nog nooit in februari geweest. Is niet helemaal waar wat ik zeg, want we hebben ooit in 1990 een KNMI-station gehad in Oost-Maarland. En daar is het wel eens 20,4 graden. Geworden. Op 24 februari 1990 was dat. Maar goed, het zijn natuurlijk extreme temperaturen waar we vandaag mee te maken hebben. En het is wel voorlopig de laatste dag, want vanaf morgen krijgen we echt wel een ander weerbeeld. Maar vandaag dus zon overgoten, nauwelijks wind en temperaturen die oplopen vanmiddag. In het noorden wordt het een graad of 17 en in het zuiden zoals gezegd 19 of 20 graden. Nou, vanavond en vannacht is het nog vrij helder, dan koelt het sterk af en gaat er op uitgebreide schaal mist ontstaan, denk ik. En ook morgen ochtend moeten we daar echt wel rekening mee houden dat het op veel plaatsen mistig zal zijn. De wind die gaat meer naar het zuidwesten draaien en dan zien we in de loop van morgen ook steeds meer bewolking vanuit het westen komen. En in de middag kan er in de zuidelijke helft van het land wat regen vallen. Ja, de temperatuur morgen die ligt dan ergens tussen de 10 en de 13 graden, beduidend lager dan vandaag. Dankjewel, Raymond Klaassen was dat. Wijnand Zwaan nu met file nieuws. Nou, over het algemeen is er niet heel veel aan de hand op de weg, maar uitzondering is de A16 van Antwerpen naar Rotterdam. Daar staat tussen de afrit Rijsberg en Zevenbergse Hoek 8 kilometer met wel een uur vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden is het beste. Dat kan vanuit Antwerpen via Bergen op Zoom over de A4 en de A58. Kom je vanuit Breda, rijd dan om via Gorkum over de A27 en de A15. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed. In uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Elke ondernemer kent het. Je hebt een nieuw idee. Duurzaam. Met oog voor de toekomst. Maar de schoorsteen rookt niet van idealen alleen. Gelukkig is de oplossing simpel. De Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Want zij hebben alle specifieke kennis over het financieren van duurzame projecten. Als ondernemer winst maken op alle fronten? Neem contact op met de Sustainable Finance Desk van ABN AMRO. Ga naar abnamro.nl/financethefuture. U zit goed deze winterdag. In uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je gebit kunt verzorgen? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu 25% korting op TP mondverzorgingsproducten. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. Vijf minuten over 19:30, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. 8 maanden na de historische top in Singapore ontmoeten de leiders van Amerika en Noord-Korea elkaar opnieuw. Dit keer in Vietnam. Hanoi is er helemaal klaar voor, hebben we al gehoord. Uiteraard zijn er stevige veiligheidsmaatregelen genomen, maar het is allemaal niet heel extreem, merkte correspondent Garry van Pinksteren vanmorgen. Maar vlak voor het internationale mediacentrum hier in Hanoi rijden toch gewoon nog de auto's en de brommers langs. Het is niet heel streng afgezet. Het is wel zo dat je een prachtig kleurige hoeveelheid uniformen hier voor de deur krijgt. Er staan militairen in groene uniformen met rode banden om hun petten. Maar ook een meneer in een mooi soort, ja, wat voor een geel is dat nou? Maar een geel uniform. En dan staan er ook nog 2 vrijwilligsters in met blauwe jasjes aan. Er zit een groepje mannen hier achter een bosje gele rozen. Dag heren, mag ik u vragen wat u hier doet? De taxi service for free for the journalists and the press. Zij regelen de gratis taxis hier voor journalisten, voor de pers, om van hieruit weer weg te gaan. Er is een meneer in een zwart uniform. Hij ziet er een beetje uit alsof hij in een hotel zou kunnen werken. And when did you hear that you would work here for the taxis? Last night. En meneer weet pas sinds gisteravond dat hij hier zou zitten om van achter deze mooie gele rozen taxis voor ons journalisten te regelen. Hello sir, I come for registration. Where do I need to go? Registration? Where? Meneer pakt me bij mijn arm. No. Hij wil niet opgenomen worden, maar hij wijst naar binnen. Het is ook wel grappig hoe onopgeknapt de boel eigenlijk is. Want als je naar dat kantoortje loopt waar je moet registreren, staat er bijvoorbeeld een hele oude tandartsstoel onder een afdakje, waar kennelijk de wachters zitten. Het ziet er heel armoedig uit, maar dat kan kennelijk niemand wat schelen, want de troep, ja, en de brommers ook hier staan hier gewoon op het voorplaatsje. Daar hangt een regenjas te drogen, een regencape. Als je niet beter zou weten, dan zou je denken dat dit de plek is waarop je een goedkope hostel binnengaat. Zo ziet het er een beetje uit. Even kijken waar ik naar binnen kan. Hello, sir. Oh, that is my card, I think. Yes, press card for you. Thank you very much, sir. Do you have any press information? It's not public yet. Okay. Nee, dus wel een perskaart, maar verder geen enkele informatie. Dat ligt waarschijnlijk. Oh, nu willen ze graag met mij op de foto, deze man. Het is voor iedereen duidelijk hier ook een soort nieuw soort van feestje. Zo'n hele gebeurtenis, zo'n top. Iedereen vindt het leuk. Iedereen is ook een beetje verlegen. Lang niet iedereen spreekt Engels. Maar de wil, de goede wil om dit allemaal goed te doen, die zit er heel duidelijk in. Garry van Pinksteren was dat vanochtend in Hanoi. Vlak voor het diner, dat is vanavond, is de verwachting, zullen Trump en Kim vandaag voor het eerst 1-op-1 spreken. Sinds de top vorig jaar zijn de onderlinge verhoudingen een stuk beter, zegt de Amerikaanse president Trump. Terwijl zijn voorganger Obama nog op het punt stond om een oorlog te beginnen tegen Noord-Korea. I believe he would have gone to war with North Korea. I think he was ready to go to war. In fact, he told me he was so close to starting a big war with North Korea. Now, where are we now? No missiles, no rockets, no nuclear testing. Geen raketten meer, geen kernproeven, zegt Trump. En volgens hem is de relatie met Noord-Korea al een stuk beter dan een jaar geleden. Ik ga erover praten met Remco Breuker, is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden, ook maker van de podcast K-Pod. Meneer Breuker, goedemorgen. Goedemorgen. Die inschatting van Trump, is dat ook uw inschatting? De relatie is een stuk beter. Ja, er zijn geen testen, er zijn geen rakettesten, er zijn geen kerntesten. Dat deel van zijn bewering is absoluut waar. Maar verder slingers ophangen is niet nodig, vindt u? Nou, dat is weer iets anders. Maar ik denk niet dat het heel veel te maken heeft met het beleid van Trump per se. Noord-Korea is klaar met testen. Ze hebben 6 keer een kerntest uitgevoerd. En dat is genoeg. Dus dat kunnen ze dan ook makkelijk toegeven, zeg maar? Dat kunnen ze makkelijk toegeven, ja, dat klopt. Want nog even Singapore, hè. Ik zei het straks al, dat wordt dan gezien als een historische top... maar dat zit hem dan vooral in het feit dat die twee aartsvijanden elkaar weer eens ontmoeten daar. Maar verder, wat is er nou eigenlijk uitgekomen? Ja, nou, van de afspraak is eigenlijk niks terechtgekomen. Wat natuurlijk belangrijk aan Singapore is geweest... is dat de dreiging toch echt wel uit de lucht is gehaald toen. En voor de rest de afspraak over denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Ja, het tegenovergestelde is gebeurd. Noord-Korea is gewoon doorgaan met wapen ontwikkelen. Wat iedereen ook wel verwacht had zo'n beetje. Maar ja, daar is eigenlijk niks van overgebleven. Behalve dan de hele goede relatie tussen Kim en Trump, zo lijkt het. Want er is toen wel een soort van verklaring ondertekend. Maar daar stonden niet concrete afspraken in of iets. Nee, dat is allemaal heel vaag verwoord. Dat is eigenlijk meer een soort intentieverklaring. Niet iets om je inderdaad op te kunnen verlaten als je echt dingen wil gaan veranderen. Je zou kunnen zeggen dat is dan de opmaat geweest naar meer. Nou ja, dat is dan waar we nu in zitten, deze twee dagen in Hanoi. Verwacht u dan dat er wel hier spijkers met koppen worden geslagen? Ja, tot op zekere hoogte. Ik denk dat ontwapening, dus denuclearisatie, dus ontmantelen van de kernwapens in Noord-Korea, dat is echt een brug te ver. En ik zou me echt verbazen als Trump dat niet weet. Zijn omgeving weet dat zeker wel. Dus op dat vlak zullen we denk ik niet heel veel vooruitgang zien. Misschien wat lipservice. Noord-Korea zal heus wel wat toegeven. Maar waar het voornamelijk om zal gaan is het verstevigen van de goede relatie en sanctieverlichting voor Noord-Korea. Dat is op dat vlak kan er toch echt winst worden geboekt. Of dat goed is, is een tweede natuurlijk. Ja, want we horen natuurlijk ook de laatste berichten. Ja, het waren gisteren berichten over de wodka natuurlijk. Maar eerder dat noodrantsoen dat nog eens een keer gehalveerd is voor de Noord-Koreanen. Geeft dat nog eens aan inderdaad waarom ze zo graag van die sancties af willen? Nee, dat is toch het ironische. Dat zou je denken. En daarom is het nieuws ook wel naar buiten gebracht, denk ik, door Noord-Korea. Maar Noord-Korea geeft zijn burgers al heel lang geen rantsoenen meer. Vroeger was dat dagelijks of wekelijks. In ieder geval om dagelijks van te eten. Dat kan het al heel lang niet meer. Dus welke rantsoenen ze nou precies hebben teruggeschroefd, is mij niet helemaal duidelijk. Maar het is wel een boodschap aan de VN en aan Amerika. We hebben hulp nodig. Maar het heeft weinig te maken met de realiteit. Die sancties die hebben voornamelijk impact op de elite, op het leiderschap. En in veel mindere mate van het volk, dat toch eigenlijk al aan zichzelf, aan zijn eigen lot is overgelaten. Dus in die zin was dat verhaal van die wodka, als het waar is, dat het voor de kliek rondom Kim bestemd was, is dat dus wel degelijk een verhaal. Want als die sancties er niet waren, dan zouden die gewoon kunnen bestellen ergens. Ja, het klopt. Ja, het is die wodka, die is ook heel raar om wodka vanuit Rusland naar via Duitsland naar Rotterdam te sturen en dan naar China. Dus er is waarschijnlijk echt wel wat mee in de hand. En dit wordt waarschijnlijk gebruikt om of te verhandelen en het geld op te strijken, of binnen het systeem te gebruiken als cadeautjes voor de loyale partijleden. En dat is natuurlijk hartstikke ironisch als je ziet dat er gewoon zo weinig geld is voor eten voor de gemiddelde Noord-Koreaan. Ja, ja. Belangrijk natuurlijk toch de persoonlijke verhouding tussen die twee leiders. Kun je zeggen dat dat dan de winst is van het hele verhaal voorlopig? Ja, ja en nee. Ik denk in die zin dat het niet voor de hand lijkt te liggen dat dingen weer fout gaan of uit de hand lopen. En dat we weer in een cyclus terechtkomen die gewoon op geweld kan uitkomen. In dat opzicht is het absoluut winst. Daar kan je niet omheen. Aan de andere kant, door deze goede relatie is Amerika helemaal niet geneigd om wat kritischer te zijn naar Noord-Korea's mensenrechtenbeleid. En alles wat daar gebeurt qua mensenrechten schendingen. En dat zou wel goed zijn geweest. Er was veel meer uit te halen geweest, denk ik. Als er wat meer kritiek in de relatie had gezeten. Ik heb begrepen dat het Amerikaanse congres Trump daar wel toe wil dwingen. Maar goed, die zijn er nu niet. En Trump zit er in zijn eentje zonder tegenover Kim Jong-un. Ja. Ik hoor u ook eigenlijk tussen de regels door eigenlijk zeggen dat deze top eigenlijk niet kan mislukken. Nee, niet vanuit het oogpunt denk ik van Noord-Korea of Amerika of Trump. Beide zullen hier weggaan met een dijk, een knoert van een PR-overwinning die ze mooi kunnen uitbuiten. Of daar echt wat in zit voor Trump is nog maar te bezien. Daar ben ik toch echt wel sceptisch over. Maar het zou me heel erg verbazen als Noord-Korea hier niet wegloopt met mooie toezeggingen als het gaat om sanctieverlichting. En dat is natuurlijk waar iedereen op zit te wachten. Ook, zeker ook in Zuid-Korea. Want daar staan de Zuid-Koreaanse multinationals multinationals te trappelen om de grens over te gaan en te gaan investeren in Noord-Korea. Ja. En dat kan u niet, omdat de sancties dat tegenhouden. Ja. Dank voor de uitleg. Remco Breuker is dat. Hij is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit van Leiden. En ik zeg het nog maar een keer bij, maakt ook een podcast, geloof elke maand, Kapot geheten. Gaat over alles met betrekking tot Korea. We hebben al uitgebreid gesproken over de eerste halve finale in het KNVB-bekertoernooi. Die is vanavond Feyenoord tegen Ajax. Nu meer sport met Katrien. Ja, en daar gaat het nog een beetje over in die zin van die halve finale van vanavond in de KNVB-beker. Maar omdat Ajax volgende week ook al in de Champions League tegen Real Madrid speelt, wordt de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle nu verplaatst om de Amsterdammers een beetje rust te geven. De KNVB heeft Ajax PEC Zwolle nu op 13 maart gezet in plaats van komend weekende. Nou, PEC was het daar niet mee eens en die stapte naar de arbitragecommissie van de KNVB. En die oordeelde dat de commissie niet bevoegd was om de zaak te behandelen en verwees weer door naar de burgerrechter. Technisch directeur van PEC Zwolle, Gerard Nijkamp, weet niet of hij ook die stap nu nog gaat nemen. Soms moet je ook een zaak aanhangig maken om een punt te maken, om vervolgens in de toekomst scherper en beter hiermee om te gaan. En dan praat ik met name over de KNVB. Ja, waarschijnlijk dus toch op 13 maart gewoon die wedstrijd tegen PEC Zwolle. En in Polen beginnen vandaag de wereldkampioenschappen baanwielrennen met Nederlandse kanshebbers, want vanavond is het aan de teamsprinters. De sportploeg van het jaar werd vorig jaar wereldkampioen en is nu weer de topfavoriet. Ze rijden wel in een nieuwe samenstelling, want niet Niels van het Hoenderdal, maar Roy van den Berg is de starter. En dat betekent dat de 30-jarige baanwielrenner voor het eerst sinds 2012 weer terug is op een WK. En er is veel gebeurd sindsdien. Van den Berg pakte zijn oude liefde BMX er weer op en hij ging ook voetballen bij VV Kampen. Maar toch kwam hij snel tot de conclusie dat hij weer wielrenner wilde worden. En dus maakte hij een plan. 10 punten opgeschreven waaraan ik wou werken. Als starter zijnde moet je natuurlijk hartstikke sterk wezen. Ik heb mijn PR verbeterd met de krachttraining. Ik ben afgevallen. Ik heb aan mijn duurvermogen gewerkt. Het mentale aspect. Ik kan er nu niet alle 10 opnoemen, maar ze zijn allemaal afgevinkt. Hij is er helemaal klaar voor, Roy van den Berg. En niet alleen de teamsprint staat vanavond op het programma in Polen. Ook de scratch voor vrouwen wordt verreden. Kirsten Wild is de titelverdedigster. En ook dit jaar is zij weer de topfavoriet. In de kranten wordt er niet alleen vooruitgekeken naar de halve finales in de KNVB-beker en WK baanwielrennen, maar ook op het nieuwe seizoen van de MXGP, de koningsklasse is dat van de motorsport. Het grootste nieuws is dat de huidige wereldkampioen Jeffrey Herlings niet meedoet. De Brabander is nog niet hersteld van een gecompliceerde voetbreuk die hij een maand geleden opliep bij een val tijdens het trainen. En in de Telegraaf kijken ze vooruit met de andere Nederlander, Glenn Koldenhoff. Ook hij is aan het terugkomen van een blessure. Koldenhoff brak vorig jaar aan het einde van het seizoen 3 ruggenwervels en zijn pols. En de 28-jarige rijder hoopt vooral wedstrijdritme nu op te doen en te groeien in het seizoen. Een goede uitslag heeft hij voorlopig wel uit zijn hoofd gezet, maar hij start komend weekende wel gewoon in de eerste Grand Prix, namelijk die van Argentinië. En tot slot, vanavond spelen de Oranje voetbalvrouwen in de Algarve Cup tegen Spanje. Een speciale wedstrijd, want voor Sherida Spitze is dat haar 157ste interland alweer. En dat maakt haar record international. In het AD kijkt ze terug op 5 belangrijke wedstrijden. De mooiste was, vanzelfsprekend, de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. Al is het voor Spitze ook wel duidelijk dat de allermooiste nog moet komen. Samen met haar ploeg hoopt ze die wedstrijd de komende zomer op het WK te gaan spelen natuurlijk. Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk heel goed, Jurgen. Er is maar weinig aan de hand door de voorjaarsvakantie. Op de A16 zien we wel een uitzondering van Breda naar Rotterdam. Eerst hadden we daar al een kapotte vrachtwagen bij de Moerdijkbrug. Maar goed, die is weg. Maar een stuk verderop is er een ongeluk gebeurd bij knooppunt Terbrechtseplein. Daar staat file vanaf Ridderkerk, 7 kilometer met een half uur vertraging. 3 rijstroken zijn dicht. Go down on Echo Beach Uit de jaren 80 van de band uit Canada. Martin and the Muffins, Echo Beach heet het nummer. Het is 8:08. Een VMBO-school in Hoofddorp heeft een leerkracht geschorst. Dat is gebeurd nadat hij een discussie zou hebben gehad met leerlingen over de profeet Mohammed. De techniekinstructeur zou tegen leerlingen hebben gezegd dat de profeet Mohammed een pedofiel was, omdat hij getrouwd was met een 8-jarig meisje. De leerkracht zelf spreekt dat tegen. Hij zegt dat dat niet het punt van discussie was. Het ging wel over een geloofskwestie. Telegraaf heeft er uitgebreid over bericht vanochtend in de kranten. Ik las tenminste een interview in de Volkskrant ook met deze leraar. En intussen heeft het ook de Tweede Kamer bereikt, want VVD-Kamerlid Rutmer Heerema nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer Heerema. Goedemorgen. Die docent is dus geschorst. Ik geloof dat de school noemt het anders. Een time-out noemen zij het. Maar u bent het daar niet mee eens. Waarom niet? Nou, ik vind het een hele gekke ontwikkeling. We hebben laatst dezelfde discussie in feite gehad met de nekveldocent in Heemskerk Beverwijk. Dat een school, als er iets aan de hand is, wel heel snel de kant van de leerlingen kiest en niet op de professionaliteit van de leraar vertrouwt en zegt, nou, we kijken even aan wat er gebeurt, wat er is gebeurd. Dat zoeken we uit. En vervolgens nemen we maatregelen als dat nodig is. Maar de maatregel wordt meteen genomen. En volgens mij ben je bezig met het beschadigen van een carrière als je een docent direct schorst. Ik las in een van de stukken ook dat ook wel gedaan is voor zijn eigen veiligheid. Omdat er een groep mensen zich om hem heen verzamelde. En je zou kunnen zeggen, nou, uit voorzorg laten we dan de leraar thuis voorlopig. En je kunt moeilijk 10 leerlingen of zo naar huis sturen. Nou, dat is toch de wereld op zijn kop wat mij betreft. De leerlingen bepalen niet wat er binnen school gebeurt. Dat is de directie en de leraren. En een leraar moet zich van alle tijden veilig weten door goed optreden van een directie en bestuur. Als leerlingen met opmerkingen of intimiderend gedrag kunnen bepalen wat er binnen school gebeurt, dan moet de school heel goed in de spiegel kijken of ze wel het goede aan het doen zijn. U zei net al, de hele zaak wordt nog onderzocht. Bent u ook niet te voorbarig dan met uw reactie? Moeten we niet gewoon eerst dat onderzoek afwachten? Nou ja, het naar huis sturen van de docent, en of ze dat nou een time-out noemen of een schorsing, feit is wel dat die man met heel veel moeite waarschijnlijk weer terug kan komen op school. Als het al deze school is, dan misschien een andere school. Maar de voorbarigheid ligt wat mij betreft echt bij de school. Ik wil weten wat er aan de hand is op het moment dat er op een school iets gebeurt zoals dit. En dan kan je van mening verschillen of het handig is wat een docent al dan niet gezegd heeft. Maar mijn vragen zijn echt een reactie op datgene wat de school heeft gedaan. Maar wat had die school dan moeten doen wat u betreft? Volgens mij hebben wij in Nederland een hele mooie vrijheid van meningsuiting. En mag je hier zeggen wat je vindt. Wij bestrijden elkaar op inhoud. Nooit op het elkaar de mond willen snoeren. Dus als leerlingen